جسے جرم کی سزا دے دی گئی۔ اگر کسی بندے نے دنیا میں کوئی جرم کر لیا، پھر اس پر پشیمان ہو کے اسلامی عدالت کی روح سے جو اس جرم کی سزا بنتی تھی اسے بھگت لیا، تو وہ سزا کے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ چند احادیث اس ضمن میں درج کی جا رہی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے بھی تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ ہی عمدن کسی پر کوئی بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں کسی کا بھی ارتکاب کرے اسے دنیا میں اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے، تو یہ سزا اس کے گناہ کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اگر چاہے معاف کرے، اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت میں ہے کہ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں، حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور زنا کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں۔ آپ نے اس کو لوٹا دیا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا۔ آپ نے اسے پھر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد ان کی قوم کے پاس کسی آدمی کو بھیجا اور دریافت کرایا کہ کیا اس کی عقل میں فطور ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو کوئی فطور نہیں جانتے، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اس کی عقل اچھی ہے۔ پھر تیسری بار حضرت معاذ آئے، آپ نے کسی شخص کو ان کی قوم کے پاس پھر بھیجا اور یہی دریافت کرایا۔ انہوں نے کہا، ان کو کوئی بیماری نہیں اور نہ ہی ان کی عقل میں فطور ہے۔ جب وہ چوتھی بار آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں، تو آپ نے ایک گڑھا ان کے لیے کھدوایا، پھر حکم دیا اور وہ رجم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک غامدی عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ آپ نے اس کو بھی لوٹا دیا۔ جب دوسرا دن ہوا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ مائز کی طرح ہی مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تو حاملہ ہوں، اب زنا میں کیا شک؟ آپ نے فرمایا، اچھا، اگر تو نہیں لوٹتی اور توبہ کر کے پاک ہونا نہیں چاہتی بلکہ دنیا میں ہی سزا چاہتی ہے، تو جا، بچہ جنم دینے کے بعد آنا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے لائی۔ آپ نے فرمایا، اسی کو تو نے جنا ہے، جا اسے دودھ پلا، جب اس کا دودھ چھڑائے تو آنا۔ جب اس کا دودھ چھٹا تو وہ بچے کو لے کے آئی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے، آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان کو پرورش کے لیے دے دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اس عورت کے لیے سینے تک گڑھا کھود دیا گیا اور لوگوں کو اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس عورت کے سر پر مارا، خون اڑ کر خالد رضی اللہ عنہ کے منہ پر گرا، تو انہوں نے اس عورت کے بارے میں برے کلمات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے تو آپ نے فرمایا، خبردار خالد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا یعنی انتہائی ظالم انسان بھی ایسی توبہ کرے تو اسے بخش دیا جائے۔ پھر آپ کے حکم سے اس پر نماز پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ صحیح مسلم، کتاب الحدود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی توبہ کرنے والے کی اس انداز سے تعریف کی کہ اس توبہ کو بے مثال بنا دیا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس روایت کو پڑھیے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حد والا کام کیا، مجھے حد لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو اچھی طرح رکھو، جب یہ جنم دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا تو اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے، پھر حکم دیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے تو زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے توبہ بھی تو کر لی ہے اور ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں پر تقسیم کیا جائے تو انہیں بھی کافی ہو جائے، اور تو نے اس سے بہتر توبہ کون سی دیکھی ہے کہ اس نے توبہ کے لیے اپنی جان ہی اللہ کے واسطے دے دی۔ صحیح مسلم، کتاب الحدود۔ اگر زنا جیسا برا جرم کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرے تو اس جیسا بدبخت انسان کوئی نہ ہوگا، لیکن اگر یہ سنگین جرم کرنے کے بعد سزا بدن پہ سہتے ہوئے توبہ کی تلاش میں جان دے دے تو اس کا مقام و مرتبہ صلحہ سے بھی بڑھ کر ہے۔